maratoni. Sipotembea kibebwa mgongoni. Tufafa champion boy nete bwana samata. Mapembe ongeze mkia. Na ukini bit tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra bra bra staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kiyangu inatosha kujigamba. Na sina maneno ya kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Kisa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto za kosa kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sabi wa hapki wa juki wa chini piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki. Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata. Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, bongo kwa tabu break. Cheza loka saya mbongo, wezi kumake. Watch yourself, sije ukaji confuse. Luzu kwa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Kitu vingine vita kaji ujuwaji. Kaji kuto unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Munga mkanda, nasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sabi wa hapki wa juki wa chini piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na kitaka kucheza cheza muziki. Natamani tupote kwenye map. Unapeleka get to the top top. Tara toja, now we don't stop. Don't stop.